Dünyanın Sesinden herkese merhaba. Ben Engül Atamert. Bugün Dünyanın Sesi programının ilk konuğu Aciri Odamatey olacak. Aciri Odamatey birçok enstrüman çalabilen ve aynı zamanda şarkı da söyleyebilen bir müzisyen, Ganalı. Hem geleneksel Gana müziği icra ediyor hem de modern batı müziklerini de icra ediyor. Aciri Odamatey, Gana'nın başkenti Akra'da doğmuş büyümüş ve küçük yaşlardan itibaren müzik yapmaya başlamış ve Pan African Orkestra ve Gana Dans Balesi'nde çalışmış. Dünyanın farklı yerlerinde turneler gerçekleştirmiş. Aciri Odamatey, Batı Afrika'ya özgü ahşap bir ksilofon olan balafon, parmak piyanosu adı da verilen umbira ya da kalima, Batı Afrika'ya özgü 21 telli bir çeşit arp olan kora gibi geleneksel Batı Afrika çalgılarını çaldığı gibi gitar ve Avrupa'ya özgü farklı çalgıları da çalabiliyor. Biz birazdan Aciri Odamatey'in 2010 yılında çıkmış olan Etu albümünden şarkılar dinleyeceğiz. Bu albümde de Odamatey hem Afrika hem Batı müzikal öğelerini kullanmış ve şimdi söz konusu Etu albümünden önce Oyayi, hemen ardından da Meni Hewo adlı şarkıları dinliyoruz. Thank you. yeli klamose o ya yeli fitio ni bibi e wole no e wotri e wala pe wofuo e wala chinoni wota boy noni nyesele baba kayo no ni woni wana wana njulumni. Kanalı müzisyen Aciri Odamate'in 2010 yılında çıkan Etu albümünden Oyai ve Meni Hewo adlı şarkıları dinledik. İki şarkı daha dinleyeceğiz. Önce albümle aynı adı taşıyan şarkı gelecek, Etu. Ardından da Noko dinliyoruz. Back. macho mana eto e jo wa wele de bakla mi e awo e ani wo gbebe ati sai to no oh oh alo nyo mo yi to nan e Oh, go feed the goat. wala mine. Kanalı müzisyen Aciri Odamatey, Etu ve Noko adlı şarkıları seslendirdi ve sırada Filistinli Ud triosu Le Trio Cubran var. Üç kardeşten oluşan bir trio bu. Samir, Wissam ve Adnan Cubran. Üç kardeş sanatla uğraşan bir aileden geliyor. Anneleri İbtisam, Hanna Cubran, Muvaşşahat adı verilen bir şiir geleneğinin önemli temsilcilerinden. Babaları ise hem Filistin'de hem tüm Arap dünyasında çok iyi bilinen bir telli çalgılar imalatçısı. Dolayısıyla böyle bir ortamda da üç kardeş de sanatla, müzikle oldukça yakından ilgilenmişler. En büyük kardeş olan Samir Cubran 1996 yılında müzik kariyerine başlamış. Samir Cubran 1996'da ve 2001'de tek başına iki albüm yapmış. Daha sonra üçüncü albümü için kardeşi Wissam Cubran'ı düet yapmak için davet etmiş ve bu albümde 2003 yılında kaydedilmiş. Ardından Samir Cubran en küçük kardeş olan Adnan Cubran'a bir trio oluşturmayı önermiş ve Ağustos 2004'te ilk konserlerini Le Trio Cubran olarak vermişler ve bugüne kadar da 5 albüm kaydetmişler. Biz birazdan Le Trio Cubran'ın 2011'de çıkmış olan Asfar albümünden örnekler dinleyeceğiz. Asfar Arapça'da seyahat anlamına geliyor ve burada hem fiziksel bir seyahatten hem de ruhani bir seyahatten bahsediliyor. Ve şimdi söz konusu Asfar albümünden önce Navvar, hemen ardından da Sama Cordoba adlı parçaları dinliyoruz. Thank you. Trio Cubra'nın Asfar albümünden Navvar ve Sama Cordoba adlı parçaları dinledik. Filistinli üç kardeşten oluşan bir trio, Le Trio Cubran ve bir parça daha seslendirecekler şimdi, Masana. Thank you.

Filistinli Ud Triosu Le Trio Cubran'dan Masana adlı parçayı dinledik ve şimdi Balkanlardan müzikler dinleyeceğiz. Rue Balkan albümünden şarkılar dinleyeceğiz. Ruti Dornfeld ve Ruth Hunter'ın gerçekleştirmiş olduğu bir albüm bu. Ruti Dornfeld keman çalıyor, Ruth Hunter da şarkı söylüyor, akordeon çalıyor ve tambura çalıyor. Onlara Christos Govetas klarnet, perküsyon ve vokalde eşlik ediyor. Ruben Redding basta, Forrest Gibson gitarda ve Elis Tayima Wojcke de vokalde eşlik ediyor. Ve bu albümde bu kadro Makedonya ve Bulgaristan dolaylarından geleneksel şarkılar, Fransa'dan geleneksel valsler ve Finlandiya'dan polkalar seslendiriyorlar. Ayrıca Doğu Avrupa'nın farklı yerlerinden de geleneksel şarkılar icra ediyorlar. Ruti Dornfeld, Seattle'da yaşayan bir keman müzisyeni, hem bir icracı hem de bir keman öğretmeni aynı zamanda. Ruth Hunter ise 80'li yıllardan beridir Balkan müzikleri icra ediyor, hem çalıyor hem söylüyor ve bu ikili bir araya gelerek söz konusu bu albümü gerçekleştirdiler. Ve şimdi ilk olarak Rue Balkan albümünden önce Kakvo Sehoro, ardından da Mur Stoymeno adlı şarkıları dinliyoruz. Kakvo se koro izvilo divljano, pa ba, pa ba, pa ba, pa ba, magis. Ruth Hunter ve Ruti Dornfeld'in gerçekleştirmiş olduğu Rue Balkan albümünden Kakvo Sehoro ve Mur Stoymeno adlı parçaları dinledik. 2003 yılında çıkmış olan Rue Balkan albümünden iki şarkı daha gelecek. Önce Snoşti Veçer, ardından da Brale Brale Se Sobrale dinliyoruz. Cherry. Dünyanın Sesi programının bu ikinci bölümünün konuğu, dünyaca tanınmış bir flamenco üstadı olan Enrique Morente Cotelo olacak. 1942-2010 yılları arasında yaşamış, çağdaş flamenco'nun en tartışmalı, en önemli şarkıcılarından biri. Enrique Morente Granada'da dünyaya gelmiş ve küçük yaşlarda sadece çocuklardan oluşan Sis diye bilinen gruplarda şarkı söylemeye ve kastaniyet çalmaya başlamış ve bu şekilde de festivallere katılmışlar. Başlangıçta daha çok dini şarkılar seslendirirken zamanla flamenco'ya ilgi duymaya başlamış küçük yaşlardayken ve Granada'nın en önemli müzisyenleriyle birlikte çalışmaya başlamış. Flamenco şarkı söyleme geleneği olan Cante zamanla Enrique Morente'nin odak noktası haline gelmiş ve bu şekilde flamenco dahilindeki bütün tarzlarda şarkı söylemek için büyük çaba harcamış ve 40'lı yaşlarına geldiğinde artık kendi Cante geleneğiyle anılmaya başlamış ve bu şekilde 20'den fazla albüm kaydetmiş, 4 filmde oynamış ve tüm dünyaya adını duyurmuş İspanya'nın en önemli flamenco müzisyenlerinden biri haline gelmiş. Biz şimdi Enrique Morente'nin 2005 yılında çıkmış olan Morente Sueña La Alhambra albümünden şarkılar dinleyeceğiz. İlk dinleyeceğimiz şarkının adı Chicuelin de Bachin adını taşıyor. Ardından da Cristalina Fuente adlı şarkı gelecek. Por la noche, cara sucia de angelito de blue jean, vende rosa por la mesa del boliche de bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hoy. Cada día en su tristeza que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Que duela la cuenta del amor que no te entendí, chiquilé. Cuando el sol ponía los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber, y a su madre mira, gira que te gira, pero la quiere. Cada uva en la basura con un pan y un tallarín se fabrica un barrilete para irse y queda aquí un hombre extraño, niño de mil años que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un rato. salgo a vender mi vergüenza en flor. Baléame contra rosa que duela la cuenta del hambre que no te entendí. Oh,

marine entre los cañaverales. Que me dan los buenos días, adivino, sol que soy. Que me dan los buenos días, adivino, sol que soy. Si el sol te llama y lo oprime, donde pone el alma, no llore el duelo. Donde pone el alma, no llore el duelo. Si el sol te llama, primero. Hay cantar y repetir, alguien escucharme, debe cuánto a pena y cuánto a cuánto a tierra se refiere, cuánto a pena y cuánto a pobre, cuánto a tierra se refiere. Lloraba cantando Fernanda, la mimbre del río iban con Bernarda, la Alhambra lloraba cantando Fernanda, la mimbre del río iban con Bernarda, la Alhambra lloraba cantando Fernanda, la mimbre del río iban con Bernarda, la Alhambra lloraba cantando Enrique Morente'den Alhambra Yoraba adlı şarkıyı dinledik ve dinleyeceğimiz son iki şarkıyla sizlere veda edeceğiz birazdan. Önce Soleá de la Ciencia gelecek, ardından da Donde Habita el Olvido adlı şarkıyı dinledikten sonra programımız bitecek. Hoşça kalın. Quebranta el vidrio, ay, ay, que lo, oh, que iba. iba quebrado, andao. Y cuando no quebranta el vidrio, ay, ay, que lo que iba quebrado, andao. Como acero en mi pecho suave. lleno de gracia aérea. Mientras crece el tormento donde habite el olvido, donde habite el olvido. Allá donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otro sol frente a frente.